să vezi și în gălbinișoasă ce ești mini-mini mânioasă când mă vezi ieșind din casă. Și ești pe mine mânioasă și pe mămuca șudoasă, deși mă fac o frumoasă când altă și-mi las de oasă. Femeia lui Dumnezeu și te ții de capul meu, că eu paharul nu ți-l beau și nici drăguțul nu ți-l iau. Că drăguț te-ai și avut, grija nu mi-ai și ținut, că drăguț dacă aveai